پرون من خبره کړی و براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه هغه وی چې امر کړی دی مونږ ته پیغمبر علیه السلام د اوو خبرو او منی کړی یو مونږه د اوو خبرو نه دا زړه خبره تاسو یاد ساتئ قاعده چې ذکر د یو عدد نفی د بل عدد نه کوي د دې دا مطلب نه دی چې مونږ ته امر د اوو کړی دی بس د نورو یې نه دی کړی یا مونږ یې د اوو نه منی کړی یو بس د نورو نه نیو منی کړی هغه اوو خبرې چې رسول الله مونږ ته د هغې د کولو امر کړی دی نو هغه کمو اتباع الجنائز هلکه چې مړی وشي مسلمان مړ شي نو د هغه د جنازې پسې ځئ یو چې مسلمان بیمار شي عیادت المریض کوي پوښتنې له ورځئ چې یو سړی د له دعوت درکړي او څه مشکلات نی نو د داعي دعوت قبلوي یو مظلوم دی چې د هغه سره ستاسو په علاقه کې ظلم کیږي ورپاسې د دې مظلوم امداد وکړئ که یو سړی قسم وکړه او ته وس لرې چې هغه سړی قسم کې خلاص کړي نو منډه هغه د قسم کې خلاص کړه او بل دو چې چا د باندې سلام واچو د سلام جواب ورکوي ښه د دې امر یې کړی دی او بل راته دا کړی دی دا ډیر ضرور ده چې کم سړی انټوشکي وکړي الحمدلله ووایي تاسو ولې جواب ورکوي یرحمک الله دا وته وایي دا اووه خبرې وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د کولو امر کړی دی بیا وایي ونهانا او هغوی مونږه منی کړي یو ونهانا ونها او هغه مونږه هغه منی کړی دی نه مونږ له هغه منی کړی یو مونږه د سنه عن آنیت الفزه د لوښو د سپینو نه عن آنیت الفزه فزه سپینو ته وایي او آنیه معنی کوي لوښي د لوښو د سپینو نه چې هلکه د سپینو په لوښو کې خوراک سکاک مه کوئ مه پکې سکاک کوئ مه پکې چې دې خوراک کوئ یو دو ونهانا او هغه منی کړي یو مونږه عن آنیت الفزه د لوښو د سپینو نه د سرو نه خو په طریقه ولا دی چې د سپینو نه هم منه راغلې ده بل وخاتم الذهب او د ګوتې د سرو نه ګورې رسول الله منع کړې ده او منع چې کړې ده الله حکم دی نو د الله حکم دی پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی چې سړي دپاره حرام دی ناجیز دی چې هغه د سرو ګوته استعمالوي ونهانا وخاتم الذهب او د ګوتې د سرو نه د سرو ګوتې نه د سړي دپاره رسول الله څه کړی دی منع فرمایلې ده والحریر او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه منی کړي یو د ریخمو نه مسلمانانو ریخم مې استعمالوي ریخم ما غوندې والحریر د ریخمو نه والدیباج والقصیه والاستبرق دې ته به تاسو وایې ذکر د خاص پس د عام نه حریر ریخم نو ریخمو کې ټول ریخم رالل نری او غټ او ارس خدا پکې خاص خاص خی ودی باج او کپڑا د ریخمو ریخمو خو دغه ته وایي که نه که هغه کپڑه کې هم ریخم دي که هغه اسی وي هم ریخم دي او دیباج بیا خاص کر هغه ریخمو ته وایي چې د هغې نه دغه جوړه شوي وي کپڑا ودی باج او د کپړې د ریخمو نه دا د سړو دپاره مسله ده سړو دپاره چې دی ریخم استعمالول دا جایز نه دي والقصیه او د قصینه قصی دا یو قسم جامع دی چه آقا دا کتان نجوری وی کتان خو پکی ریخم گری قصی آقا جامو تا وی چه دا کتان نا یعنی دا تار نجوری خو پکی شامل دا غی ریخمی قص وی دی مصر سرا یو زیده آغا زی که دا جامعی جوری گی نو نسبت آغا زی تا کی گی والقصی او قصی مدلی پوشوی قصی آغا جامعی دی چه آغا دا کتان نی خوصر خل دا غی دا غد دا ریخم داوشو والاستبرق او دا غطو ریخمونه والاستبرق او دا غطو ریخمونه مدلی تیوش ما رسوشو ما خیلی چه و نجوریگی آنیت الفزه خاتم الذهب او حریر دریشو او دیباج او قصی او استبرق دا سوشو دا شپکشو وی سلورم یا دراوی نغلط نغلط یرا شوی دا یا دا کاتب نغلط یا شوی دا غین دیلی کلی خدا نور و حدیثونو نمالومی که دلتا لاندی ورسر لیکیم و رکوب المیاسر دا در خم و گده نوی چی دا زین دا پاس اچی دا دین رسول الله من فرمیلی دا زینوی دا زین دا پارا دا غطایت یا دا سی گده غونی جوڑه کی دا خلق بکینی نا خواه ویده دا غو دا ریخمو دا دین اقوی منه فرمیلی دا خا وای حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي قال اغمنا ابن شهاب قال اغمنا سعيد بن سيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وی چه سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما واردل دا رسول اللہ نا یقول عقیب وی حق المسلم علی المسلم حق دا یو مسلمان پا بل مسلمان حق دا یو مسلمان پا بل مسلمان خمسنا اغا پینزدی دلتم ذکر د یو عدد نفی د بل نکی دا بنوائی چه بسم دا پینزه دی و نور نه یوزه ای که ست تون امرازی ست تون شپک حق دا مسلمان پا بل مسلمان بانده خمسون پینزه خبری دی نمبر ایک رد و سلامی جواب ورکول دا سلام علاکه چه مسلمان دا بانده سلام واچهو پتا لازم دی چه تا ولی جواب ورکی و ایادت المریض او پختن کول د بیمار چې مسلمان بیمار شي داغه پتا استاز حق ده چې داغه پختن لور شي و اتباع الجنائز او رستو تلل د جنازو پسې چې مسلمان مړ شي او داغه مړی چې دی نو داغه ته روان شي مقبرې ته ادیرې ته نو په کارو چې ته وپسې شي و اجابت الدعوت او اجابت او دا دعوت مسلمان تعالی دعوت در کی او پاغی کس ناروانی نو پتا لازم دی و تشمیت العاطس او جواب ورکول انتشکی کون کی تا انتشکی کون کی لا جواب ورکی خا تابعه مطابعت کردی دا دغ استاز عبدالرزاقی عبد الرزاق قال دی وی اخبرنا مأمرون آغازه که دا اوزائینا کستاسو خیالو عمر ابن ابی سلمه روایت کی دلتا عبد الرزاق دادا غکی ورواه سلامتا عنو قیل سلامه چې روایت کړی دی نو هغه د عقیل نه کړی دی. باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانه. دا باب دی د ورننوتلو مړي ته پس د مرګ نه کله چې هغه تو کړی شي په کفنونو کې. مړی دی کفن دې ولا ورکه چې کفن دې ولا ورکه دا ځنې خلک وی باس بیا ولا راځې ما د کفن ورکولو نه پس بیا مخ مه ګورئ مخ ولا مکولاووې الکه ولې وی دې غریب باندې مرګ تیر شوی دی او چې مرګ تیر شوی دی نو دا تاسو په ډیر ښایسته صورت لیدلی دی اسې نه چېرته دی د مرګ د سختو د وجې نه د ده په دې مخ کې چېرته بدلوالی نه راغلی نو بیا به وایي چې مړه امي لیده او مخ یې شینو کله به وی مخ یې تورو کله به وی مخ یې کوګو دا خبرې به کوي نو د مړي د قدر او د عزت لپاره بیا مخ مه ګورئ دا بعضې خلک وی. نو امام بخاري په دې باندې دغه کوي چې نه بالکل صحیح ده مړ یم په کفن هم وله ورکه او د کفن نه ته د هغه ځای هغه له ورځې او بیا خاص کر دا مخ د زړو کې ترې راواړئ بالکل جایز دي بلکې دا هم جایز دي دی به ته دا ثابت کړي چې ښکلی هم جایز دي. ابوبکر صدیق رسول الله ته ورامغی د مخ مبارک نه ولا زړو کې ملرې کا او په دقه ټنډه باندې دغه کړه ښکل نو څنګه شو باب الدخول دا باب دی د ور داخلېدلو د ورننوتلو علی المیت په مړي مړی شوی دی کوټه کې پروت دی او تا هغه ته ورننوځې کله بعد الموت پس د سا ختلو د هغه اذا ادرج کله چې هغه تو کړی شي فی اکفانه په خپلو کفنونو کې کفن مپن هر څه ولا ورکړه او بیا ورځې نو دا جایز دی که نه نو دی به وایي دا جایز دی. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابو سلمة وي چه حضرت عائشه بی بی چه آغا محترم بی بی ده پیغمبر علیه السلام اخبرته هغه خبر ورکه د خپل شاګرد ابو سلمه ده او ما هغه ابو سلمه د هغه د عبدالرحمن ابن عوف زوی دی. قالت هغې ووی رسول الله چې کله وفات شو او لا قبر ته نو وړلی شوی د هغې حالات بیانوي. قالت دا وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې مدینه کې نو د مدینې نه بار د هغه کور و داسې یو میل بار هغه ځای کې و هغه ځای کې چې دی هغې ته سنحه وایي داسې بانډه غوندې ده سنحه په هغه ځای کې اوسېده څوک وله ورلل چې حضرت راشه او دسې دسې واقع شوې ده. قالت حضرت عائشه وایي اقبل ابو بکر راغی ابو بکر صدیق على فرسه پداس حال چا غسور و پخپل اس. ابو بکر صدیق راغی او پا اس باندی سورو دا کمزین راغی من مسکنه دا غزید و سیدو دا غنا بی سنه پا سنه کی سنه دا انصارو یو علاقه دا آغا زی که داس یو کلی دی پاگل توسیده مدلی دا طرف نده اوالی دی طرف توسیده داسی خیر چراغی از دا آغا وقت دی چه حضرت عثمان حضرت عمر خساق وصا دی او تور ریست دا او دا وی چه چا اووی چه رسول الله وفات شو نو سر بطه وان وجه دا غیده و چه دا ربیع الاول دولسم تاریخو بار ربیع الاولو چه کل دا حادثه شو بعض منافقانو اظهار د خوشحالی کو بیا اندازې دلته د خیبر یهودو هغوی خوشحالی شروع کړی الحمدلله او داسې او داسې هغوی وی نن دولسم دا د خوشحالی ورځ ده. نو حضرت عمر یو طرف ته دا واقع شو بل طرف ته دشمنان اظهار د مسرت کوي نو توره یې راوویسته هلکه یې رانو چې څه وکړو دی که دغه راغی ابو بکر صدیق راغی چې راغی چا سره خبرې ونه کړې جومات کې چا سره میلا ونه شو سیده لاړ دغه ځای ته دغه کوټې ته ورننوت حتی نسله تر دې پورې چې دی راکوشو د خپل اسنه فدخل المسجد ننوت جومات ته هغه وخت کې داسې و چې رسول الله کور مبارک ته به ورتلی نو اول به جومات ته راتلی د جومات نه دروازه وه فلم یکلم الناس نو هغه خبره ونه کړه د خلکو سره حتی دخل علی عایشه تر دې پورې چې هغه ورننوته حضرت عایشې ته د حضرت عایشې کوټه نه وه کور هغې ته ورننوته پیغمبر سم هم دلته و نو چې کور ته راغی نو څه چلی وکړه فتیمم نو هغه قصد وکړو النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام بل پلو تاو نشو سیده لاړ چې هغه چرته پیغمبر علیه الصلات وسلام و هلته ورغی فتیمم النبی صلی الله علیه وسلم د تیمم دا مطلب نه دی چې تیمم یې ورکړه پیغمبر علیه السلام له نه قصد یې وکړو د پیغمبر علیه السلام نه بل ځای کېناست نه بل ځای کېناست سیده هغه ځای ته ورغی وهو او رسول الله مسجن پټ کړی شوی و بی برد حبره په هغه صادر حبره باندې حبره دا یو قسم صادر دی د یمن کې به جوړېدل او مدلی تورې لیکې به وی پکې تورې او سپینې لیکې نو رسول الله مسجن هغه پټ کړی شوی و بی برد حبره پا آغا سادر یمنی بانده آغا دا یمن چه کم سادر و پا آغی پتو چه حضرت ابو بکر صدیق راغی فکشف عن وجهه رسول ابو بکر صدیق دا سادر لرکو عن وجهه دا مخ مبارک داغنه داغا مخ نیول سادر لرکو اس بتا سودا مطابقت کوی مړی چې وشي او سادر هم پی اچولي امید ګوله نو دا سادر او کفن ګوره یو شی دی کفن کې هم پټي او سادر هم پټي ځینې خلک وایي چې کفن دې وله ورکړه بیا مخ مه ګوره نو دې ثابتوي چې د رسول الله مخ مبارک په سادر کې پټو خو چې ابوبکر صدیق راغی نو هغه سادر یې ته څه کړه اسې را لرې کړه او ثم اکب او بیا ور نسکور شو علیه پرسول الله باندې پرسول الله باندې داسې ور پریوت ور نسکور شو بی او فقبله او بیا یې ښکل کړه ګوره څو مسلې ته ثابتې شوې چې د مړي مخ پټي په صادر کې یا په کفن کې او ته ترې دا را لرې کې جایز دي خیال ده ده که خکوله ده جایز دی او بیس چلو که سم بکا بیا ابو بکر صدیق او جلل وی جلل پا ملی بانده جلا ام جایز ده خوشی ویر دقا تاو نرسی دستر گنو خیبه ایگی او فقالا او بیا او فرمایل عمر فاروق دیر و صحابه و بانده غم ما براغی اغوی بداوی چه نه داسې به نه وایه چې رسول الله وفات شو دی به بیا را ژوندی کیږي هلته د کافرو دا خوشحالی ولیدلې وایي دی به بیا را ژوندی کیږي ستاسو د حاشه کې وایي او د دغه بیمانو نه به لاسونه پرې کوي دا نه دي نه ابوبکر صدیق راغی او څه ورته وایي مدلی یو ځل هم وفات راغی راغی کنه او چې رسول الله بیا را ژوندی شي او بیا وفات کیږي نو دا بیا سو شو دوه ځله شو. نو ابو بکر صدیق سوی فقال ابو بکر صدیق وی بی ابي انت قربان دی زما پلارستانه قربان دی وی زما پلارستانه یا نبی الله ای د الله پیغمبره لا یجمع الله علیک رابنولی الله پتا باندې موت اتین دو مرگا یو دا اوس وفات شوی نو که دا ځنې خلک کوي نه دی به بیا را ژوندي کیږي کافرو سره به جنګ کوي بیا به مړ کیږي نو دا خو بیا دوه رغه راغلی نو را جمع به نه کي الله په تا باندې موت اتین دغه دی دا دوه مرګ څنګه دی پسې نه مدلیسه دی پسې اما الموت التي هر چې هغه مرګ دی کتب الله علیکا چې الله مقرر کړی دی پتا نو ته خو په هغې وفات شوې بس دقه ابوبکر ووې فقد متها ته په هغې وفات شوې چې ابوبکر صدیق دا خبره وکړه چې حضرت اول مرګ باندې ته وفات شوې نو د خلکو سترګې کولو شوې. قال ابو سلمه ابو سلمه وی فاخبرنی ابن عباس دا خو ابو سلمه د حضرت یشی بیبی نه روایت کوي لیکن بل پلو ابو سلمه وی چې ما ته خبر راکو عبد الله ابن عباس ان ابا بکر چې ابو بکر خرجه هغه بیا د کور نه راووت دا خو ورننوته پیغمبر علیه السلام ته بیا راووت و عمر او عمر یکلم الناس هغه خبرې کولې د خلکو سره عمدا وی که چا دا ووي چې رسول الله وفات شو سر به ته وام او دی به بیا را ژوندي کیږي او د دې کافرو نه به دا لاسونه او سټونه وی. فقال ابو بکر ورته وی اجلس کینه عمر ته وی کینه. نو عمر صاحب داسې و چې ما وی بې اندازې پریشان و یو طرف ته دا حادثه ده بل طرف ته د کافرو خوشحالۍ دي فابه هغه انکار وکړو چې نه شم کېناستې انکار یې وکړو وی ښه. فتشهد ابو بکر کلمې شهادت وی ابو بکر هلته په منبر کېناست او اشهد الله اله الا الله کلمې وویله اوس بیان شروع کوي خو چې ده بیان شروع کو ټولو عمر پرېښو ځان لو ټول دغه ته ورل ابو بکر ته. فمال الیه الناس ورل هغه ته خلک وترکو عمر او پرېښو عمر او فقال ویوی بیان یې وکړو او بیا وی اما بعد پس د الله د حمد د دې نه پس مسله کوي الکه چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو هغه د دنیا نه لاړ او کم سړی چې هغه عبادت د الله کو نو الله همیشه دی. مطلب یې دا دی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم زمونږ د دین رهنما و هغه مونږ ته دین خو د عبادت د الله و او رهنما چې دی مونږ ته خپله رهنمایي وکړه ابا خامخاسي. فمن کان منکم یعبد محمدا چا چې په تاسو کې عبادت کو د محمد فان محمدا صلی الله علیه وسلم نو حضرت محمد قد ماته ګوره دا ټکی وته وی چې ووري فقد ماته هغه وفات شو. ومن کان یعبد الله او څوک چې عبادت یې کو د الله فان الله حی لا یموت الله پاک چې دی هغه ژوندی دی او په هغه به مرګ نه راځي. او بیا سوی قال الله عز وجل ابو بکر صدیق وی چې الله سوی وما محمد الا رسول محمد صلی الله علیه وسلم معبود نه دی هغه د الله رسول دی او رسول دی ته وی چې د الله احکام خلکو ته راوړي. او قد خلت من قبله الرسل او تیر شوی دی مخکې د هغه نم پیغمبران افا اماته او قتلن قلبتم خاکدی پخپل مرگ باندی وفات شی یا د کافرو د لاسو نه دغه شی نو تاسو به د دین نه واپس کیږی. الشاکرین ابو بکر د دې تلاوت وکړه تر د شاکرینه پورې. والله ابو سلمه و عبدالله ابن عباس وی د خلکو سترګې کولاو شوې سترګې. فوالله په الله قسم عبدالله ابن عباس وی لکه ان الناس لم یکونو یعلمون لکه تا به وی چې دا خلک دوی نه پوهېدل ان الله انزل چې الله دا آیات نازل کړی دی. دونه پریشانی کو چې د سره دی آیات ته فکر نو وما محمد الا رسول لکه تا به وی دا اوس نازل شوی دی. حتی تلاها ابوبکر تر دې پورې چې تلاوت وکړو د هغه ابوبکر فتلقاها نو دا آیاتونه یاد کړو منهو دا غن الناسو خلقو. فما يسمع بشر ننباور هدل دا آیاتون یو انسان الا يتلوها مگر غیب بیا دا دی تلاوت کو. نماوی مړی چه دغه غا که اون غاره کپن که او بیا دا غزه تا ورزه جایز دی کاغ دا کپن سادر تی راڑا وی او مخی گوره جایز. که تی خکولویی چه نور صفیت ننیوی جایز. که پی جرا که وی خوش دا خلین آواز نوزی دستر گنوخ کیزی دا جایز. خومد علی دا و میاد ساتا چه مطابقت دا حدیث دا ترجمه شر راشی پا مخ پا کپن که پتیدل یا مخ پا سادر بانی پتیدل یو شده کنشه اون واحد. نو چه دا سادر لره کل جایش شو دا کپنم جایش شو. خارجه ابن زید په مدینه منوره کې اوه تابعین و اوه یو په هغې کې د ابو سلمه و یو په کې دا خارجه نه دی هغه زید ابن ثابت چې مشهور انصاري دی د هغه زوی دی. دی وی ان ام العلا چې یقینا ام علا امرأت من الانصار او دا یوه ښځه ده د انصارو ام علا هغې د دین ډېر خدمتونه کړي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی خدمت کړی دی. نو دا ام علا چې دا د انصارو یوه ښځه ده او بایعت النبی صلی الله علیه وسلم او دې د رسول الله سره بیعت هم کړی وو بیعت هم دا وی اخبرت هو دې ام علا خبر ورکړی دی د خارجه له چې ما ته به ام علا دا وی چې انه اقتسم چې یقینا تقسیم کړی شو المهاجرین مهاجر قرعتن په خسنی سره. کله چې مهاجر مدینې ته لاړل نو د هغوی د اوسېدو ځینه نو نور د ژوند د تیرېدو اسباب نو نو دا انصار نه دي دا و پورې اون ختل چا به وی زی بوزم او چا به وی زی بوزم. نو یو مشکلات ده ولکه ټول مهاجر یو کس چېرته بوتلی شي. بل دا دی چې د خلکو دا غنیمت ګڼه چې یو سړی زما په دغه کې راشي چې زه خدمت وکم. نو حکم وشو چې هلکه خسنې پې واچوئ نو داسې به یې راوسته هلکه دا به د چای خسنې به یې پې واچوو چې د چا به روت هغه به بوته. نو دې کې عثمان ابن مسعود را مخکې شو دا مشهور صحابي دی چې خسنې واچو د ام علا دغه شو د دوی د کورنۍ راووت. ښه اقتسم المهاجرون تقسیم کړی شو مهاجر قرعتن په خسنی سره فتوار لنا نو راووت زموږ دپاره عثمان بن مسعود. عثمان ابن مسعود ډېر لوی شان والا صحابي دی بې اندازې. ښه مهاجر صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضائی رورم دی خو خوش قسمت ادا دی جنت البکین دی د مدینی ادیره دا چې شروع شوی د دنه شروع ده دا میدانی و دل بیا دلته قبر جوړ شو اول قبر نو چې کله بیا کستاسو خیال ویلو مو کنه چې کله دی حق شو نو رسول الله یو سړی ته وای منډه غاکتی ګراواله چې د دې قبر سر ته کېدم چې زه بیا د خپل رور قبر پیژنم چې زه وسره دا د خپلې کورنۍ مړي بیا خښوم. هغه استاذ چې ورغی نو هغه هغه تیګه رغکولی نه شوه روچتولی نه شوه. نو رسول الله خو تکړه و چې لاسونه یې روچت کړه و پسې ورغی وم دغسې یې روچته کړه او دلته یې کېښوده. ما وی ډېر لوی شان والا صحابي دی. نو وایي په خسڼۍ کې زمونږ عثمان ابن مزعون دا هغه مشهور عثمان نه دی ښه دا بل دی اوس هم هلته چې تاسو لاړ شئ په جنت البکی کې یو قبر روغ سالم دی او ما غسې هغه دغم تې ته ودي زړه غوندې باره چې دا د عثمانیو دغه درمانې ده او که د کم ده خلک وایي دا د عثمان دغه دی خو دا اوس پته نه لګي چې دا حضرت عثمان ابن عفان دی دا مشهور عثمان دی او که دا دغه دی. خو معلومیږي دا خبره چې دا عثمان ابن عفان معلومیږي ځکه چې د رسول الله کورنۍ چې تاسو وروخیژئ نو دلته ښي لاسته ده او د رسول الله سلام کورنۍ ټوله د عثمان ابن مزعون سره خخه شوې ده. نو معلومیږي دا د دلته نږدې دی او هغه روان دی چې دی دا مشهور عثمان دی. فانزلناه نو موږ نازل که دی فی بی ابیاتنا په خپلو کورونو کې ورته وی راځه ته زموږ کورونو کې یا فوجع نو هغه بیمار شو وجعه الذي په هغه بیماری توفی فیه چې په هغې کې وفات شو بیمار شو بیا غریب وفات شو. فلما توفی کله چې هغه وفات شو وغسل او هغه ته غسل ورکړی شو وکفن او هغه ته کفن ورکړی شو فی اصوابه په هغه جامو د هغه کې هغه د کفن چې کمی جامې وي په هغې کې دله کفن ورکړی شو. نو دوی رسول الله ته خبر ورکو چې حضرت راش. نو دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راننوت عثمان ته رسول الله چې راننوت پیغمبر علیه السلام ته دا کفن لرې کو او ښکلې کو او د ښکلېدو سره فبکه دی ورته څه کړه وژړل. هغه دې مړی و کوټه کې پروت و رسول الله ورته راغی مخې نه سات هغه کفن وته لرې کو ښکلې کو. امي علا وی ما وته بیا عثمانه څومره خوش قسمتې. فقلت نو ما وته وی رحمت الله علیکا رحمت دی وی د الله پتا ابصائب اے ابو صائبا د عثمان کنیه څه ده ابو صائب. فشهادت نو زه به نور څه ویم خدا ستا په باره کې زه شهادت کوم. فشهادتی زما گوی علیکا دا علا په معنا د لام سره دی ښه زما گوی علیکا ستا د پاره دا ده چې لقد اکرمک الله الله ستا ډیر اکرام کړی دی او چې د چا اکرام الله وکړي جنتی. فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وایي ټیک ده چې د عثمان الله اکرام کړی دی رسول الله هم د ده د ایمان او دغه شهادت کوي خو ګورې پوهیږي یې ته چې وی الله د ده اکرام کړی دی څه دلیل دی موږ وایو دا جنتی دی څه دلیل دی موږ وایو دا دوزخي دی څه دلیل دی. د دې وجې نه امید کوي د مسلمان د پاره د جنت چې مسلمان مړ شي وایه انشاءالله الله به دغه ورکي جنت. خو ګورې داسې یقیني طور په چا باندې ګوته نه شي کې خودی چې دا جنتی دی ولې په الله فیصلې کې چې دا جنتی دی ښه. فقال النبي صلی الله علیه وسلم وما یدریک ته څه پوهیې کړې تا ته د کوم ځای نه پوهې حاصله شوه ان الله اکرمه چې الله د ده اکرام کړی دی. فقلت نو ما ورته ووی ام علا وی بی ابی انت یا رسول الله قربان دی پلار زما ستانه ای رسول الله چې د عثمان په شان سړی د سړی الله اکرام ونه کي نو بیا به بل د چوکي. فمن یکرمه الله سوک دی چې الله د هغه اکرام وکړي چې د عثمان اکرام ونه شي نو د چا به شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ټیک ده چې د عثمان زه هم شهادت کوم، خو داسې زړور مه راځئ په یو سړي باندې چې دا جنتی دی یا دا دوزخی دی. دونه وایې مسلمان جنتی دی، دسې وایې کافر دوزخی دی. اوس به یو کافر ته ته ګوته ونیسې دا دوزخی دی، سبا به هغه له ایمان بې نصیب کړي، بیا به څه کوي؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اما هو، هر چې مسله د عثمان ده فقد جاءه الیقین، د تراغ مرگ، والله انی لارجو له الخیر، په الله قسم چې زه امید کوم د ده دپاره د خیر. خو داسې یقیني نه، والله په الله قسم ما ادری زه نه پوهیږم، و انا رسول الله، او حال لا دی چې زه د الله رسول یم. ګورې زه د الله رسول یم او د الله رسول ته بې اندازې معلوماتي، لیکن زه نه پوهیږم چې ما یفعل بی څه به وکړی شي زما سره. زه په خپل ځان خبر نیم چې ما سره به څه کیږي. څه مطلب؟ دلته مراد د ما یفعلون به نه مراد دی د دنیا مسلې. ما ته دا پته نه لګي چې د دنیا په مسلو کې به ما سره څه کیږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکنه بدر ته لاړل، خو هغوی ته دا معلومات نو چې څه به کیږي، الله فتحه ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم احد ته راغی، خو دا معلومات نو چې څه به کیږي، الله شکست ورکړه. دې ټکی ته ګورئ. نو زه د الله رسول یم، لیکن ما ته معلومه نه ده چې ما یفعل بی ما سره به څه کیږي. نو مراد د دې نه څه دی؟ د دنیا مسلې، یا مراد د دې نه د جنت مسلې دي، د آخرت؟ ما ته دا پته نه لګي چې ما سره به څه کیږي. یا خو او سوال پیدا کیږي چې پیغمبر علیه السلام سره خو الله وعده د جنتونو کړي دي، د کامیابی کړي دي، پیغمبر السلام به په ورځ د قیامت خلکو له شفاعتونه کوي، نو بیا څنګه وي نه پوهیږم چې ما سره به څه کیږي؟ وایي تفصیلا یو اجمالي مسله ده چې رسول الله ته به په ورځ د قیامت الله لوی مقام ورکوي، لیکن پوره تفصیل من اوله الی آخره چې قیامت کې به سي، نو پوره تفصیل څه دی؟ ما ته معلوم نه دی، هغه اجمالي بیان شوی دی. لیکن دا په دې روایت کې دا ټکی راغلی دی، ښه مدلی چې ما یفعل بی اوس رستو را روان دی. ښکلی روایت داسې نه دی، ښکلی روایت داسې دی چې رسول الله وایي ای لکه د عثمان په باره کې تاسو دا ټکی څنګه وایې؟ په الله قسم زه د الله رسول یم، او زم نه پوهیږم چې ما یفعل به. دا بی نه دی، دا دغه دی، بیه دی چې د عثمان سره به څه کیږي، تاسو وایې که نه؟ قالت ام علا وی ما وی خدای گو چې زه خو بیا د چا تسکیه ونه کم، فوالله په الله قسم لا ازکی احدا زه تسکیه نه کوم د هیڅ یو کس بعده پس د هغې نه ابدا همیشه. دا ما یفعل بی ته ټکی ته ګورئ. ښه حدثنا زيد بن عمير قال حدثنا ليس مثله وقال نافع يزيد عن قيل ما يفعل به وتابع شعيب وعمرو بن دينار ومغمن حدث محمد بن هشام قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه. نعم داتك اي اوي كان نافع سوي نافع ابن يزيد دا اقيل نش روايت كي نو اغا ما يفعل بي ندي ما يفعل به راغلي دي چه دي عثمان سر بس كيي. ها قال حدثنا غندرون قال حدثنا شعبتون قال سمعت محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال محمد بن منكدر وي چه سمعت جابر بن عبد الله ما وردل د جابر سيبنا. جابر ابن عبدالله انصاری صحابی دی، داغه والد محترم عبدالله ابن عمر دا په غزوه احد کې شهید شوی. وخه نو قال دا عبدالجابر وی لما قتل ابي کلش قتل کرشو زما پلار عبدالله پا احد کی نو دیم راغی دا دی عبدالله سیب خور ندا دا جابر اما ترور دام رالل نو جعل توزه شروشم اکشف و صوبا مال رکول جاما عن وجهه دا مخ داغنا اسی پا مخ باندی سادر پروتو نو ما باتی دا سادر لریکو نو رسول الله ما تا دسی نوی چه مکوا دا ملی نسنگ دا غلر که معلومی که دا جایز دی او اب کی او ما جرل وین هونی او دی خلق و زمانی کولم چه جابیرا مجارا پیغمبر علیه السلام اغا خاموشو و النبی صلی اللہ علیه السلام لا ینهانی رسول الله زنمانی کولم زکا پا ملی بانده دا آواز نه بغیر جرا جایز دا چه آواز نی چه دی که می ترورم رالا فجعلت عمتی نشروش و زما ترور فاطمه تو چاغا فاطمه بنت عمر ده دا ترور می رالا دا عبدالله خور ده او تب کی خور بانده رور دیر گرانی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام ورتوی و فاطمه کپی جاری او کپی نجاری ستا خوخا خو الله تعالی ستا رور ته چه دی ډیر لوی عزت ورکړی دی اوس که پې جاړې جاړه او که پې نه جاړې څه دی مه جاړه مطلب دا دی مه جاړه تب کینه که ته جاړې او لا تب کینه یا نه جاړې ستا جاړه او نه جاړه برابر دی خلک هغه وخت کې جاړي چې د چا بې عزتي وشي ستا د رور خو اکرام شوی دی فما زالت الملائکتو همیشه وی ملیکی تو زلوهو چاگه اغوی سوری کهو پا ده بانده بی اجنی حتی ها پخپل و وزرو ستا درور ده اکرام ده پارا ده وزر ملیکو پی ده پاس وزر غوڑی کرده وی غوڑولی وی چه نور پی اونه لگی و خراب نشیده کرده وی سنگ پی جاری او حتی ترده پوری رفعتو موهو چه ده خپل زینم روچت که و تابه ابن جریج قال اخبرني محمد بن منقدر سمع جابرا زبست الرجانه سنيد انستخدم